és várható tőlünk keletre. Ezen az órán társunk Nyári Gábor. Hello. Tasnádi Andrással. Illetve hello beautiful people. Horváth Oszkárral. Nagyon szimpatikusát tetted magad, Nyári. Az USA hírszerzési jelentései és Putyin elnök győzelmi napi beszéde alapján kijelenthető, hogy elhúzódó háború várható Ukrajnában. Egyes területeken, például Harkiv térségében az ukrán haderő már az orosz határhoz közelít, miközben más területeken az orosz tüzérség és hadsereg módszeresen őrli fel az ukrán ellenállást. Egyelőre mérsékelt sikerrel. Ha orosz területeken is nyílt háborús tevékenység kezdődne, az lehet, hogy tovább radikalizálná a moszkvai vezetést. Van esély arra, hogy bármilyen ukrán csapat, ami mondjuk orosz csapatokat szorít ki Ukrajna határán kívülre, átlépi ezt a határt? Hát ebben a háborúban tényleg bármire van esély. Egyelőre minden a modernkori vagy a 24. századi hadviseléssel kapcsolatos doktrína, hadviselési elv, szokás megdőlt vagy megdőlni látszik, de ugyanez igaz a külpolitikai folyamatokra, vagy a geopolitikai elemzésekre, vagy a ráció és az irracionalitás viszonyára a modern politikában. Egyetlen dolgot tudunk biztosan, hogy nem tudunk semmit. Most már egyébként valóban jó játék az összes lehetséges forgatókönyvet lefuttatni az embernek saját magában. Ma például én arra ébredtem, hogy tulajdonképpen ennek a háborúnak az egyik, tehát arra törekedtem magamban, hogy a legkevésbé valószínű forgatókönyvet megalkossam, és rájöttem arra, hogy nincsen, hogy legkevésbé valószerű vagy valószínű forgatókönyv, minden ilyen forgatókönyv tulajdonképpen ugyanilyen valószínűséggel bír. Most például én egy orosz-ukrán kiegyezésben utazom, aminek a végeredménye valójában két rendkívül veszélyes és katonailag roppant módon megerősödő Oroszország a végeredménye. Az egyiket Ukrajnának hívják, a másikat pedig Oroszországnak. Tehát most az én legkevésbé valószínű forgatókönyvem, vagy valószínű forgatókönyvem szerint Oroszország és Ukrajna hamarosan ismét egymásra találnak, hiszen rokon népek, hiszen a történelmük közös, hiszen a peremvidék mindig is katonailag részben elkülönült, részben mégiscsak tehát elkülönült ugyan az anyaországtól, ugyanakkor katonai szolgálatokat látott el az anyaországnak, de a külpolitikája részben, a belpolitikája pedig teljes egészében független volt Oroszországtól. Tehát igazából csak ugyanaz a történelmi rutin ismétlődik, mondhatnám, ha nem lenne ugyanolyan valószínűség egy csomó más, ettől tökéletesen eltérő forgatókönyvnek. Minden esetre ennek a forgatókönyvnek bekövetkezte jelenteni talán szerintem a legnagyobb problémát mindannyiunkra nézve, hiszen azért azzal nem számoltunk, hogy egy erős Ukrajna, félretés ne essék, ha valaki nem értené, vagy nem ismerné ebben a műsorban az általam képviselt álláspontot, én továbbra is Oroszországot tekintem agresszornak, és érzelmileg Ukrajna oldalán állok, de hosszú távon egyébként egy megerősödött, egyébként ugyanazokkal a kelet-európai kulturális mintákkal bíró Ukrajna, ami a háború nyomán hatalmas hadsereggel és rendkívüli ütőerővel rendelkezik, egy új, nagyon veszélyes és kiszámíthatatlan szereplője lesz az európai politikának, már pedig valószínűleg ez vár ránk. Én szerintem a legijesztőbb kimenetel az egy destabilizálódó Oroszország, ahol nem tudjuk követni, hogy kinél van a politikai hatalom, és nem tudjuk egészen pontosan, hogy kinél van az atomrakétáknak az indítókódja. Tehát szerintem ez a legrosszabb forgatókönyv. Minden ezután már szerintem egyen jobb. Tehát hogyha van szilárd politikai vezetés, akkor talán a legnagyobb őrültségeket nem húzzák meg. Egyébként az, hogy mi történik most, tehát én azt jól értelmezem, ugye, hogy most a Donbass térségében gyakorlatilag egy álló háború van, úgy kell elképzelnünk, kérdően nézek közben a Gáborra, hogy úgy kell elképzelnünk, mint az első világháború, tehát itt most beásták magukat az ukránok, valamennyire nyilván beásták magukat az oroszok, hatalmas tüzérségi tűz, és időről időre bevesznek egy sáncot, elfoglalnak valami erődítésrendszert, amely erődítéseknek a mélysége van, hogy 30-40 kilométer, tehát nagyjából első világháborús helyzet van? Hát nem egészen azért, mert az első világháborúban azért nagyjából hasonló hadikultúrájú, illetve nagyjából hasonló módon hadat viselő felek vettek részt. Egyébként, ha valamivel párhuzamot kell vonni, akkor az valóban az első világháború, de nem az a közhelyes, vagy ahogy mondjam, a kommersz első világháborús nyugati hadszintér, hanem pontosan a keleti front, és pontosan ez a vidék. Galícia, Lengyelország, Ukrajna, ahol nincs az a fajta, illetve kevéssé létezik az a fajta állóháború, ami kialakult az első világháborúban nyugaton, hanem inkább egy ilyen furcsa, néha nagy erőkkel végrehajtott, néha pedig a mai aszimmetrikus, vagy ilyen nem központosított hadviselésre emlékeztető gerilla háborút folytatnak egymással szemben a felek. Tehát vannak ennek professzionalizált részei, illetve hát az orosz hadsereg ebben csak professzionalizált módon a saját szabályainak engedve, vagy azoknak engedelmeskedve működik. Ez továbbra is a tömegtípusú hadikultúra és a tömegtípusú hadviselés, de ezzel szemben Ukrajna nem reguláris módon visel hadat. Hogy pontosan mi ennek az új hadviselési stílusnak a neve, azért nincs talán még neve, mert a katonai teoretikusok sem találtak még neki pontos nevet, és még ez még így hiányzik a katonai terminológiából, mert azért ez nem az arab világra jellemző aszimmetrikus hadviselés, ami valójában a közvetlen és nagy erejű érintkezés kerüléséről, az állandó cselvetésről és az ellenség zaklatásáról szól. Itt vannak nagy ütközetek, de hogy pontosan milyen katonai elvek mentén alakulnak ki, ez továbbra is nagyon nehezen nyomon követhető, és ez azért furcsa, mert azért egy hagyományos eszközökkel vívott háborúban mindig vannak nagyon világos stratégiai célok. Vannak természetesen meglepő húzások, de azért erre minden a hadviseléshez valamelyest is értő ember rá tud mutatni a térképen arra a pontra, aminek az átszakításával, elfoglalásával, vagy annak a frontszakasznak a nem tudom, összezúzásával, vagy annak a városnak a bevételével fel lehet mutatni egy egyértelmű, a végkifejlet felé mutató eredményt. Vagy egy nagyon erős üzenetként felfogható gesztusként lehet értelmezni annak a hadműveletnek a professzionális végrehajtását. Itt most hát igen, a végső cél nyilván a kelet-ukrajnai megyék vagy régiók leválasztása és a korridor a Krim felé, de hát erről továbbra is azt tudjuk, hogy ez valójában Mariupol bevételét jelenti, hogy ezt a bombázását, illetve tüzérségi támadását időről időre, de hát a Mariupolnál felhasznált írtatos mennyiségű harcanyag, illetve emberanyag elfogyása lehetetlenné teszi egy párhuzamosan Odesszáért vívott ostrom elindítását. Így aztán nehéz azt gondolni, hogy ez egy teljes erejű orosz offenzíva, aminek a végkifejlete nem lehet más, mint a kelet-ukrajnai megyék elfoglalása, főleg abban az esetben, ha egyébként apró ellenoffenzívákat tulajdonképpen és tulajdonképpen eredményes ellenoffenzívákat indítanak az ukránok velük szemben. Szóval, hogy engem leginkább egy olyan nagyhatalom, vagy hát nem nagyhatalom, egy olyan ember viselkedésére emlékeztet az orosz magatartás, mint aki egy picit kevesebb erővel rendelkezik az általa beígértnél, vagy megjátszottnál. Tehát ő volt a kocsma hőse, akiről tudjuk, hogy ő osztja a legnagyobb pofonokat, és most beleállt egy verekedésbe az öccsével, akiről közben elfelejtettük megemlíteni, hogy az elmúlt 10 évét a gyúróteremben meg rabmagázással töltötte. Szóval, valahogy nem akar ez sikerülni, nem akar ez igazán jól menni az oroszoknak. Ennek az okait már számtalanszor átbeszéltük, de hát továbbra is ez a típusú állandó mellényúlás jellemzi ezt az offenzívát, ezért lehetetlen. Szerintem önmaguk szerint, szerintem az igazi gond egyébként nem az, amit lehet persze az is, amit mondtál, de hát azt egy picit azzal fejelném meg, hogy azért igen, van egy orosz vezető, aki, tehát az a legrosszabb, hogyha van egy olyan orosz vezetőnk, aki irracionális módon viselkedik, vagy éppen nincsen orosz vezetőnk, és egy anarchia nyomán ismeretlen kezekbe kerül az atomkulcs. Hát azért most is azt látjuk, hogy van egy orosz vezetőnk, aki irracionális módon viselkedik, és időről időre atomcsapással fenyegetőzik. Tehát szerintem az igazi baj továbbra is az, hogy nincs egységes gondolat, nincs szándék, nincs kimondva, hogy igazából mit akarunk. Putyin sem a saját népe számára, sem önmaga számára nem tud valóban megnevezhető stratégiai célt felmutatni, és ez az rettenetes ebben a háborúban, ez vezethet egy akár évtizedeken át tartó alacsony intenzitású állandó konfliktushoz Európa határán. De most azt gondolod, hogy azért tűnik álló háborúnak a helyzet, mert még olyan az időjárás, hogy igazából a nagyobb hadmozdulás fordulatok nem tudnak történni. Nem, szerintem azért tűnik álló háborúnak, mert ennyi van az oroszokban, ilyen egyszerűen így tudom megfogalmazni. Tehát jelen pillanatban belpolitikailag, katonailag, gazdaságilag ennél többre nem képesek. Nyilvánvalóan, hogyha ha Putyin mozgósítana, amire ugye számítottunk ugye május 9-e kapcsán, akkor jóval nagyobb erők bevetésére lenne képes. De hát ugyanakkor azt is látni, hogy már ilyen egészen korán emzárolt készletekből, tehát ilyen kettővel korábbi, már értem, hogy technikailag és fejlettségben kettővel korábbi haditechnika is utazik már ki a frontra. Tehát közben az oroszok valóban előszednek mindent a sifonérból, amit találnak, és ez nem a felé mutat, hogy emögött lenne egy nagy, erős, kiforrott gondolat, ami egy nagyon egyértelmű végkifejlettel és befejezéssel számol. Én azt látom, hogy mind a két konfliktus viselő fél benne ragadt ebben a helyzetben. Egyikük sem ezzel számolt, hát az ukrán fél mindegy is, hogy mivel számolt, az orosz fél egy gyors győzelemmel számolt, most pedig ki kéne számolni, hogy mi az új stratégia és mi az új irány, és mit lehet eladni jó célnak, és szerintem Putyin többek között ezért sem szólalt meg május 9-én, mert valójában nem tud ilyen célt megnevezni, és a legtöbb, amit tehet ebben a helyzetben, az volt, hogy hallgatott. Egyébként nagyon okosan tette. De hogy ne tudnán, te meg tudsz nevezni? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem akarja kimondani, hogy a keleti megyékről, meg erről a Krímhez való hozzáférésről van szó, és hogy ilyen alapon mindenki kerül tudja. Egy olyan stratégiai helyzetben, ahol azt az ászlót tudja lobogtatni, hogy ezt most éppen nagyjából ő uralja, és akkor kezdeményezi a béketárgyalásokat, hogy akkor pozícióból, na most, ahogy van, itt zárjuk ehhez le. Ehhez egy egyértelmű győzelem kell. Igen, és egyelőre... amíg meg az nincsen, csak az embereket veszítik mind a két oldalon, igen, mert de... nincs egy olyan, nincs egy olyan visszavonulási útja, hogy azt mondja, bocs, hülyeség volt az egész, mert akkor meg egy gyenge Oroszország. De azért nehéz ez, mert hogyha meg is vívják az oroszok nagy nehezen ezt a háborút, esetleg sikerül ezt a régiót valamelyest elszigetelniük, akkor is azt látszik, hogy ez nekik rettenetesen nehezen ment. És ha nem maradsz egy egyértelmű politikai győzelmet is, tehát a pusztán katonai győzelem nem adható el politikai győzelemnek. A hadviselés mindig önmagán túlmutató történelmi folyamat, és társadalmi folyamat, és geopolitikai folyamat. Tehát a hadviselés hozzásegíti a politikai vezetőt, vagy egy politikai osztályt a szándékai megvalósításához, de önmagában nem elegendő. Hogyha pusztán a hadviseléssel az ukránokat nem lehet meggyőzni arról, hogy le vannak győzve, akkor ők nem tekintik majd magukat legyőzöttnek. Hát az igazi baj igazából ezzel van. Ha csak nagyon nehezen, borzasztó áldozatok árán sikerül az eredeti célokhoz képest sokkal szerényebb sikereket elérni az oroszoknak, akkor miért ne kapnának az ukránok vérszemet? Most már egy provizorikus békekötéssel a hátuk mögött miért ne halmozhatnának fel még ötször annyi fegyvert, még ötször annyi pénzt, és még ötször annyi know-how-t arról, hogy hogyan lehet az oroszokat legyőzni, és indítanak majd két évvel később egy felszabadító háborút mondjuk kelet felé. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket Oroszországnak mind hosszú távon látnia és kezelnie kell, és ehhez viszont sokkal, de sokkal erősebbnek kellett volna mutatkozniuk, vagy a jövőben annak kell mutatkozniuk, hogy a helyzet politikailag is eldöntött legyen, ne csak pillanatnyilag katonailag. A külföldi katonai elemzők egy része azt feltételezi, hogy az orosz hadsereg csúcs technológiai fejlesztései nem léteznek, vagy nincsenek sorozatgyártásban, így az ukrán haderő erőfölényben van. A többségi álláspont azonban az, hogy technikai téren csak az ukrán páncéltörő fegyverekre nincs felkészülve az orosz hadsereg. Az USA és a NATO országok nem adnak át csúcs technológiát az ukránoknak. Csehország T-72-es harckocsijai, vagy az USA és Kanada 150 mm-es tarackágyúi nem jelentenek fölényt. Arra elegendőek, hogy Ukrajna folytatni tudja a harcot. Ha az orosz hadsereg megoldja a vezetési, stratégiai és logisztikai problémáit, akkor érvényesítheti erőfölényét. Hát, ha csak ennyi. Én azt gondolom egyébként, hogy most kezdünk átesni a ló túlsó oldalára, és most már Oroszország lebecsülése történik, meg az orosz haderő lebecsülése. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan teljes kudarc volt az eredeti orosz terv, viszont néhány héttel ezelőtt ugye ezzel való szembenézés megtörtént. És azóta az oroszok más sem csinálnak, átcsoportosítanak csapatokat, újra szervezik és újraértelmezik értékelik a kialakult helyzetet, és a valódi offenzíva, mindenki azt gondolta, hogy május 9-ére kell majd valami nagyot letenni az asztalra Putyinnak. Nem így lett, hanem az igazi offenzíva akkor fog elindulni, amikor megfelelőek az időjárási viszonyok, és azért akárhogy is a két hajó elsüllyesztésén kívül az utóbbi időben nincsenek olyan nagyon-nagyon jól kommunikálható ukrán sikerek, tehát nincsenek a folyamatosan kiégett tankokról a képek, tehát hogy azért azt látjuk, ami logikus is volt, hogy ahogy halad előre a háború, az oroszok alkalmazkodni fognak az ukrán technikához és az ukrán képességekhez, és drasztikusan csökkenni fognak azok a veszteségek, amik nyilván a részben a meglepetésből fakadtak. Másrészt én meg azt gondolom, hogy attól nem kell félni, hogy Ukrajna majd támadni fog, bármennyi fegyvert is halmoz fel, mert ez a háború szerintem egy valamit bizonyított be, hogy ma a mai technika, technológia ismeretében a védekező fél az elképesztően nagy fölényben van. Tehát, hogy jóval nagyobb tűzerőnek, ember anyagnak kell lennie ahhoz, hogy valaki sikeresen tudjon támadást végrehajtani. Ez általában jó mindenkinek, aki pacifistább meg a békésebb félnek a pártján áll. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad egy másodpercre se lebecsülni az oroszokat. Itt az igazi kérdés, az a következő hetekben lesz, és a Putyin beszéd is olyan, hogy el lehet mondani, hogy nem mondott semmit. Másrészt azt is el lehet mondani, hogy olyan értelemben deklarálta azt, egyrészt azt, hogy ez az a világrend, ami eddig volt, az véget ért, és hogy fel kell készülni egy ilyen típusú háborúkkal tarkított önérdekérvényesítésre, mert minden áron szembe kell szállni az amerikai nyomulással, és identifikálta magát Oroszország, mint hogyha egy Huntington tanulmány lenne, és azt mondta, hogy ő az egykori keresztény civilizáció értékeinek a hordozója, ő nekik kell megvédeni azot a több ezer éves tradíciót, ami a keresztény, római, görög kultúrkörből hagyott ránk a történelem. Igen, bár az mondjuk egy furcsa érvelés, csak amikor hallgattalak, akkor összeteszem, ez nem a térveléset, hanem Putyiné, hogy egyfelől minden nap azzal vádoljuk a nyugatot, hogy hanyatlik, veszít az erejéből, és a társadalmai, a mítoszai, a katonai ereje, a gazdasága napról napra veszít az erejéből, elendületéből, és tulajdonképpen azért vagyunk mi itt, hogy a helyükre lépjünk, másfelől pedig minden pillanatban az amerikai nyomulástól rettegünk. Ami viszont itt van a sarkunkban, itt van a torkunkra tett kés, itt van a hátunknak szegezett szurony, és hogy azonnal tennünk kell valamit, mielőtt a helyzet eszkalálódna, és mielőtt totálisan nőne az amerikai fölény. Tehát azért ebben van egy nagyon furcsa önellentmondó belső logika, de azzal én mondom még egyszer, tehát azt én is nagyjából kizártnak tekintem, hogy Oroszországot katonailag meg lehetne teljesen alázni, illetve hogy az ukránoktól ők végső vereséget szenvednének majd el a jövőben. Ez mondjam, katonailag már csak a puszta erőfölény miatt sem lenne indokolt, vagy magyarázható, de van egy fontosabb elvennél szerintem, hogy azért a nyugatnak sem lehet végső érdeke Oroszország teljes katonai megalázása. Az pontosan egy olyan helyzetet idéz elő, amiről az imént beszéltél, egy katasztrófába torkolló orosz katonai akció végül az orosz katonai élet bukásához ilyes formán az atomkulcs ismeretlen kezekbe kerüléséhez is vezethet. Azon kívül szerintem ilyen értelemben azért a világbirodalmak között is van egyfajta hát nem is véd és dac szövetség, de a másik létezéshez való